بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا آباؤهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم، ولم يقل: وازنوا بين سيئاتهم وحسناتهم وفتشوا عن جميل خصالهم. متوم صلى الله عليه وسلم علي وتهذرش واتو ونو وزنغمزي واتو مامبو أمبايو هواجا يسكي واو ولا بابزاو. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: fa iyyakum wa iyyahum, tahadharini nyinyi na wao. Wa lam yaqul wazinu baina sayyiatihim wa hasanatihim, hajasema pimeni baina ya maovu yao na mema yao. Wa fattishu an jamili khisalihim, na tafuteni yale mambo yao mazuri. Tuko katika kuelezea mlango huu wa kutahadhari na bid'a, na pia kuwatahadhari na watu wa bid'a. Alhadharu min albid'a walmubtadi'in, na tuko katika kuelezea msimamo wa alisunna waljamaa, kutowasikiliza na kutokaa na hawa watu wa bid'a, bali na kuwabainisha watu wa bid'a kwamba watu wasiwasikilize, pia na kutaja yale maovu yao bila kutaja mambo yao mazuri, walioyafanya. Watu wabainishiwe maovu ya watu wa bid'a. Hii ndiyo manhaji na ni msimamo wa Ahlusunna Waljamaa ambao una dalili katika Qur'ani na Sunna. Ama manhaji ile wanaokuda nayo mahizbi yal muwazanat, muwazanati yani kuelezewa mabaya na pia yaelezewe mazuri yao. Hii ni manhaji ambayo imepingwa, haina dalili katika Qur'ani na Sunna. Dalili zilizo katika Qur'ani na Sunna ni kwamba mtu akiwa muovu, watu wanabainishiwa uovu wake peke yake, hawaelezei mambo yake mazuri aliyoyafanya, wanaelezewa uovu wake ili watu watahadhari naye na wamtenge mtu huyo. قَيُّ وَحَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ فِي مَسَائِلَ مَخْصُوصَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ حَسَنَاتِهِمْ. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatahadharisha watu maalumu katika masala maalumu, na hajataja mema yao, hajataja mambo yao mema. وَكَانَتْ لَهُمْ حَسَنَاتٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَةٌ, na walikuwa na mambo mema matukufu, walifanya mambo mema yanajulikana. Lakini walipokuwa waovu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatahadharisha hawa kwa kuelezea maovu yao bila kutaja hayo mambo yao mema waliyoyafanya. Fa'an Fatimata binti Qais annaha dhakarat lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Aba Jahmin khatabaha. Yupikiwa na Fatima binti Qais, sahabia jalila, alimtajia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumtaka ushauri, kumwambia kwamba Muawiya ibn Abi Sufyan na Abu Jaham walimposa, kila mmoja anamtaka amuoe. Sasa anamtaka ushauri Mtume, amkubali nani katika hao wawili, huyu mama Fatima binti Qais. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أما هو أبو جهم فيمبو yake haiweki katika mabega yake. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أبو جهم هو فيمبو yake haiweki katika mabega yake. Wanasema ulama maana msemo huu ni kinaya ya kwamba anachapa sana wanawake. Huyo akikuoa atakwenda kukuchapa, fimbo yake iko mkononi, haraka haraka atakuchapa, haiweki katika mabega. Mtume akabainisha mabaya ya huyu Abu Jahm na kumpa ushauri kwamba asikubali kuolewa na huyu Abu Jahm. Wa amma Muawiya fasuulukun la mala lahu. Amma Muawiya, huu ni maskini, hana mali yoyote. Wa amma Muawiya fasuulukun la mala lahu. Amma Muawiya, huu ni suuluk, ni maskini, fakiri, hana mali. Inkihi Usama ibn Zaidin, olewa na Usama ibn Zaidin. Rawahu Muslim. قال الشيخ رسلان حفظه الله فهذه استشارة في أمر يتعلق بخطبة وزواج. هو نشوري كتكمامبو أو جامبو نلوسيانا نكوبوسا نكووا. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد. متوم صلى الله عليه وسلم ألمبا وشوري نصاها هو فاطمة بنت قيس kwamba aolewe na Usama ibn Zaid. Wa dhakara Muawiya wa Aba Jahm bima fihima, akamtaja Muawiya na Abu Jahm aibu zilizo kwao. Wa lam yadhkur min fadailihima wa mahasinihima shay'a, hakutaja katika fadhila zao, mambo mabora walioyafanya, mambo mazuri waliyofanya, hakutaja lolote katika hayo, pamoja kwamba ni masahaba wake hao wawili. Walahuma min dhalika alkathiru radhiyallahu anhuma, na hawa masahaba hao wawili wana mema mengi walioyafanya radhiyallahu anhuma. Walakinna almaqama maqamu nasihatin wa mashura, lakini mahali hapa ni mahali pa nasaha na ushauri. Anampa ushauri wa kweli, anampa ushauri wa haki, uhalisia wa watu hawa wawili. Wala yatatallabu akthara min dhalik, hai hilo halitaki zaidi ya hivyo. Lazima mtu akitakiwa ushauri, akitakiwa nasaha, aelezee ukweli, asielezee urongo ushauri wake na kuwapamba watu wabaya. La, mtu atakiwa aelezee mtu ule ni kadha kadha kadha, kwa sababu anatakiwa ushauri. Wal mustasharu mu'taman, anayetakiwa ushauri ni mtu mwenye kuaminiwa. Huwezi ukatoa ushauri wa urongo, huwezi ukatoa nasaha za urongo, lazima uelezee uhalisia wa yale mambo uliyoambiwa. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alielezea ukweli na uhalisia wa hawa masahaba wawili, tabia zao hizo walizonazo, ilikuwa lazima aelezee ukweli, asiwapambe kwa sababu ni masahaba wake, akayaelezea mazuri tu, akawacha haya mabaya ambayo ndiyo alikuwa akimtaka ushauri huyu mama Fatima binti Qais. Kwa hiyo hapa tunapata dalili ya kwamba manhajul muazanat haipo katika sunna, haifuati manhaji hii ya kutaja mabaya ya mtu na mema yake. Mtu akiwa muovu yanatajwa mabaya peke yake, yale mazuri yanawachwa kando kwa ajili ya kuwatahadharisha watu na ubaya wa mtu huyu. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna rajulan ista'dhana 'ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, impokewa kwa mama Aisha radhiyallahu anha, ni kwamba mtu mmoja katika masahaba alitaka ruhusa ya kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au sami'a bihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona mtu huyo au alipomsikia, qala bi'sa akhul ashira wa bi'sa ibnul ashira, Mtume akasema huyu ni mtu muovu, huyu ni ndugu muovu. Bi'sa akhul ashira, huyu ni ndugu muovu. Wa bi'sa ibnul ashira, na huyu ni mtoto wa mtu muovu. Qala al-Qurtubi rahimahullah wa fil hadith jawazu ghibati al-mu'lin bil fisq aw al-fuhshi aw nahw dhalik, katika hadithi hii kuna kufaa na kujuzu kumsengenya mtu mwenye kutangaza maasi yake au uchafu wake, mtu mwenye kudhihirisha maasi, mtu mwenye kudhihirisha uchafu wake, au mfano wa hivyo, yajuzu kumsengenya, wala hakuna madhambi katika kusengenya huko. Qala fil hadithi jawazu ghibati al-mu'lin bil fisqi أو بالفشح أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدع katika dhulma katika hukumu. Anaelezea hiyo mfano wa kuelezea na kutangaza fiski, dhulma katika hukumu, kulingania uzushi, hiyo yote ni kudhihirisha maasiya. Mtu kama huyo yajuzu kumsengenya, wala hakuna madhambi katika khiba hiyo. Waqala an-Nawawi rahimahullah, wa fil hadithi mudaratu man yuttaqa fuhshuhu wa jawazu ghibati al-fasiq al-mu'lini bifisqihi wa man yahtaju an-nasu ila at-tahdhiri minhu. Katika hadithi hiyo kuna mudarat, mudaratu man yuttaqa fuhshuhu, ile kumfanyia mudara, kumfanyia mudara kama mudahana, yule ambaye huogopwa uchafu wake, pia na kujuzu kumsengenya mtu fasik, mtu asi, mwenye kudhihirisha maasi yake. Yajuzu kumsengenya mtu asi mwenye kudhihirisha maasi yake, wa man yahtaju nnasu ila tahdhiri minhu, na mtu ambaye watu wanahitajia kutahadharishwa naye, mtu ambaye watu wanahitajia kutahadharishwa naye, huyu pia yajuzu kumsengenya, wala hakuna madhambi katika kumsengenya. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna Hinda bint Utba qalat ya Rasul Allah inna Aba Sufyana rajulun shahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu minhu wa huwa la ya'lamu qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Mfano mwingine imepokewa na mama Aisha radhiyallahu anha ni kwamba Hind binti Utba, Hind binti Utba ni mkewe Abu Sufyan, Abu Sufyan as-sahabi al-jalil, Abu Sufyan ibn Harb. Qalat, alisema huyu mama Hind binti Utba, ya Rasul Allah inna Aba Sufyan rajulun shahih, Abu Sufyan ni mtu bakhili sana. Rajulun shahihun, mtu bakhili sana. Ash-shuhu ni ashaddu min al-bukhli, ash-shuhu ashaddu min al-bukhli. Kwa Abu Sufyan ni mwanamume bakhili sana. Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu, hanipi kinachonitosha mimi na mtoto wangu isipokuwa kile nitakachochukua kwake, hanipi matumizi ambayo yananitosha mimi na mtoto wangu isipokuwa nikichukua kwake. Wa huwa la ya'lamu, na huku yeye hajui, akishatoka mimi napekisheni mifuko yake na makazu yake na makoti yake, mimi nachukua kitu ambacho kitanitosheleza mimi na mtoto wangu. Kala, mtume akamwambia, hudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, chukua hicho kitakachokutosha wewe na mtoto wako kwa wema. Hudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, chukua hicho kitakachokutosha wewe na mtoto wako kwa wema, usizidishe. Hii bil ma'ruf ina maana kama wewe siku moja unatumia 500, basi chukua 500 tu, hizo zinakutosha, usichukue 600, itakuwa sasa hapo ni wizi, hapo itakuwa wafanya wizi. Lakini ukichukua 500, hapo unachukua haki yako, hata kama hajui, huo sio wizi hiyo, kwa sababu ni haki yako, ni haki yako wewe akupe chakula, wewe na watoto wako. Kwa hiyo chukua kitakachokutosha wewe na mtoto wako bil ma'ruf, kwa wema, bila kuzidisha. Qala Sheikh, wastudilla bihadha alhadith ala jawazi dhikri linsani bima la yu'jibuhu idha kana ala waji listifta walishtika wa nahwi dhalik. Uchukuliwa dalili kwa hadithi hii kujuzu kumtaja mtu kwa jambo ambalo halimfurahishi. Inachukuliwa dalili kwa hadithi hii kwamba inafaa kumtaja mtu kwa jambo ambalo halimfurahishi, halimpendezi, ikiwa ni katika njia ya kutoa fatwa na mashtaka, wa nahwi dhalik, na mfano wa hivyo. Wa huwa ahadul mawadhi, almawadhi التي تباح فيها الغيبة إلي موجة katika zile mawadhi ambazo uhalalishwa kusengenywa hiyo katika njia istifta kutoa fatwa au kushtakiwa kadhi amekwenda kushtakiwa kwamba mtu fulani amenidhulumu pesa zangu huu ni mwaka sasa hivi hataki kunipa na amenirusha pesa zangu sasa hiyo sio kumsengenya hiyo ni kwamba unakwenda kwa kadhi kwa hakimu kumshtaki huyo mtu dhalimi na kwa si kumsengenya au kutaka fatwa wamuuliza mwana wa chuoni jambo fulani na kumtaja mtu kadhaa kwamba amefanya kadha kadha nini hukumu ya masala haya pia hiyo inakuwa si kumsengenya huyo mtu ni kutaka fatwa yote haya yanajuzu kwa mtu ndio wastudilla bihadha alhadithi ala jawazi dhikri linsani bima la yujibuhu kuchukuliwa dalili kwa hadithi hii kujuzu na kufaa kumtaja mtu kwa jambo ambalo halimfurahishi idha kana ala waji listifta walishtika wanahu idhalik ikiwa katika njia ya kutaka fatwa na kumstaki na mfano wa hivyo kwa pia hadithi hii ni dalili ya kwamba mume akiwa bakhili kiasi hicho yule mke wake yajuzu kuchukua kitu katika pesa zake kwa ajili ya matumizi yake kwa sababu ni haki yake sawa kwa hiyo ukiona pesa zako zimepungua jilaumu mwenyewe ukiona ukivaa kanzu mbona kila nikivaa kanzu imeka 1000 naona yabaki 500 jilaumu mwenyewe hutoi pesa za kutosha pale nyumbani toa pesa za kutosha kama pesa zako zitachukuliwa hazichukuliwi lakini mke ana haki kuchomoa mke ana haki kuchomoa katika mali ya mume wake ikiwa mume ni bakhili kiasi hicho maisha magumu watoa 200 tu matumizi ya mtu ni 1000 watoa 200 angalia mtabambanja hiyo hakuna kubambanya mke ana haki kuchukua katika zile pesa zao hakuna kubanga bama atanunua kuku huyu atanunua mchele na manazi na kila kitu si unazo unazo alafu watu wabambanya hakuna kubambanya watatumia 1000 hizo 200 zako utachukua mwenyewe zitolewe 1000 katika mfuko wako watu wajichape makuku na nini una ubakhili na pesa unazo bwana ubakhili wa nini qala wa huwa ahadul mawadhi allati tubahu fiha alghiba ni moja ya sehemu ambazo ni halali kusengenya falam yunkir alaiha an-nabiy sallam dhikra al-janib alladhi la tarahu mtume hakumkataza huyo hindi mama hindi binti utba mtume sallallahu alayhi wasallam hakumkataza jinsi alipotaja ule upande ambao la tarahu hauridhi ule wa ubakhili ولم يكلفها بذكر محاسن ابي سفيان ولا حكم لازمشا اتaje mambo yake mazuri ya huyo Abu Sufyan wa innahu ladhu mahasina radiyallahu anhu nafika ni kwamba ana mahasini mengi ya Abu Sufyan radiyallahu anhu baada ya kusilimi ana mahasini mengi lakini hakumwambia mbona utaji mahasini yake taja mahasini yake mambo mema anayokufanyia yale yataje taja haya na yale hapana alitaja yale maovu na mtume hakumkataza hivyo qala sheikh yani lam yaqul laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya hindu udhkuri mahasinahu wa wazini mtume sallallahu alayhi wasallam hakumwambia hind ewe hind taja mambo yake mazuri na upime baina ya mazuri na haya mabaya qulti innahu shahihun umesema hakika yeye ni bakhili sana walakinna fihi khisalan hasana lakini ana mambo mazuri wa innahu ladhu mahasin ni mtu mwenye mambo mazuri fadhkuri mahasinahu taja hayo ya mambo yake mazuri wati bil muwazana baina alhasanati wasayiat alafu lete muwazana upime baina ya mambo mazuri na haya mabaya utaona kwamba mazuri ni mengi kwa hiyo unyamazie haya mabaya la mtume hakumwambia hivyo hal ashara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila shay'in min hadha je mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria lolote katika haya hapana hakuashiria lolote kuonesha kwamba manhajul muwazanat ni manhaj feki ambayo haikubaliki kwa watu wa sunna wal jamaa قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. Baadhi ya maulamaa walimwambia alimamu Ahmad ibn Hanbal, ni uzito kwangu kusema fulani yuko kadha, fulani yuko kadha, katika maruat au katika maulamaa wale wanaojeruhiwa ambao hawako sawa. Sasa mmoja anamwambia, anasema kwamba ni uzito kwangu kumsema kwamba fulani ni kadha, fulani ni mrongo, fulani ni dhaifu, fulani ni hivi, ni uzito. Alimamu Ahmad fakala akasema, إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Wewe ukinyamaza na mimi nikinyamaza, lini mtu mjinga atajua sahih hadithi sahih na dhaifu? Atajua lini? Kama ikiwa wewe umenyamaza, waogopa, waona tabu, waona uzito kumtaja huyo rawi fulani kwamba ni dhaifu au ni mrongo, na mimi nikinyamaza, huyu mtu asiyejua hadithi sahihi na dhaifu atajua vipi kwamba huyo rawi huyu ni mrongo, hadithi zake haichukuliwi, huu ni thika, inachukuliwa hadithi yake? Huyu atajua vipi huyo jahili asiyejua? Kwa lazima wabainishwe, lazima wabainishwe, huyu ni kadha, huu ni dhaifu, huu ni thika, huu ni munkaru alhadith, huu ni kadha, huu ni kadha. Lazima ibainishwe ili watu wajue. Wa mithlu a'immati albid'i min ahli almaqalat almukhalifa lilkitabi wassunna aw alibadat almukhalifati lilkitabi wassunna, ni mfano wa hawa maimamu wa bid'a katika watu wa maneno ambao yanakhalif Qur'ani na sunna au ibada zinazokhalif kitabu na sunna. Fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum wajibun biittifaqi al-muslimin, kuweka wazi hali zao hawa na umma kutahadharishwa nao ni jambo la lazima kwa itifaki ya Waislamu. Lazima wabainishwe ili wajulikane, msichukue ilmu kwa huyu, msichukue kwa ilmu kwa huyu, kwa huyu msende kusikiliza. Lazima wabainishwe ili watu wajue. Fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum wajibun biittifaqi al-muslimin, hilo jambo ni lazima kwa itifaki ya Waislamu. Maneno ya nani? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kwamba lazima wabainishwe watu wa batil, ibainishwe hali yao na umma utahadharishe nao. Hii ni kwa itifaki ya Waislamu. Hatta qila lilimami Ahmad rahimahullah, arrajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabu ilaika au yatakallamu fi ahli albid'a. Paka aliulizwa Imam Ahmad rahimahullah, mtu anafunga, anasali, anakaa itikafu, huyu unampenda sana au yule anayewazungumza watu wa bid'a ndio unayempenda sana? Mtu anasali, anafunga, anakaa itikafu, mtu anafanya ibada sana, huyu unampenda sana au unampenda sana yule anayewasema watu wa uzushi? Faqala idha qama wa salla wa atakafa fa innama huwa linafsi, mtu akisimama swala za usiku, akasali, akakaa itikafu, huyo manufaa yake hayo ni ya nafsi yake, anapata thawabu kwa nafsi yake mwenyewe, anajinufaisha kwa mambo hayo mema. Wa idha takallama fi ahli albid'a fa inna ma huwa lilmuslimin, lakini akiwazungumza watu wa bid'a, hilo ni kwa Waislamu wote, manufaa hayo ni kwa Waislamu wote. Hadha afdalu, huyu ni bora sana kuliko anayefanya ibada. Hamjafahamu? Kwa hiyo kuwazungumza watu wa bid'a ni jambo bora sana kuliko mtu kukaa kimya eti anaogopa kuwazungumza. Wanatakiwa wazungumzwe, watu wajue. Kuna mmoja alimfuata ndugu yangu mmoja, mbona yule Abu Hashim asema kwamba mtu fulani watu wasende kusoma kwake, watu wa mjini wote wanakwenda pale, msikiti umejaa, kila anapokwenda msikiti umejaa, yeye anawakataza wanafunzi kwenda kuchukua elimu kwake. Namwambia mwambie aje kwangu, huyo aliyokuambia hivyo mwambie aje aniulize mimi mwenyewe, mbona akuuliza wewe? Mwambie aje kwangu, nimbainishie. Nikwambia kama unaweza basi mbainishie kwamba inna hadha li ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, maneno Ibn Sirin, elimu hii ni dini, waangalieni wale ambao mnachukua dini yenu ni watu wa sunna. Salafiyun ndio ambao dini inachukuliwa kwao, sio mahizbi. Yule ni hizbi, naambia mbainishie. Kama haji kwangu, wewe mbainishie kwamba yule ni hizbi, hata kama watu wa Mombasa wote wanahudhuria durusi zake, hilo alijalishi. Hizbi hizbi tu. Naam. Kwa hiyo lazima wabainishwe ili watu watahadhari. Ndio dini, hii ndio dini ya sawa. Hakuna kufichana. Naam. Hakuna kufichana, hii ni dini. Ikiwa tutaficha sisi sasa tutafanya tutafanya ubakhili. Sisi sasa itakuwa tunafanya khiana kama hatuwabainishii watu kwamba msiende kuchukua elimu kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu, msiende kumsikiliza, itakuwa sisi tutafanya khiana na ni madhambi. Kwa hiyo dini amana ni kuelezea uaminifu, ni kuelezea dini na uhalisia wa kila mtu bila kuficha. Qala wa ghadhu at-tarfi 'anil mukhalifin wa 'adamu ar-raddi 'alayhim mukhalafatun li sabilil mu'minin, kuwafumbia macho. Wa ghadhu at-tarfi, na kuwafumbia macho, kuwafungia macho hawa mukhalifin, na kutowarudi. Hii ni kukhalif njia ya Waislamu, wantihajul linahjil mufsidin, na hii ni kufuata njia ya wafisadi. Mfahamu, waghadhu at-tarfi 'anil mukhalifin, kuwafungia macho hawa mukhalifin na kutowasema. Wa 'adamu ar-raddi 'alayhim, na kutowafanyia raddi. Hii ndio mukhalafa li sabili almu'minin, hii ni kukhalif na kupinga njia ya Waislamu. Wantihajul linahji almufsidin, na ni kufuata njia ya wale wafisadi ambao manhaji zao ni mbali manhaji za al-ikhwan al-muslimun, kwamba nataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Watu wanyamaziane tu, mtu anakwenda vibaya, mtu ni hizbi, watu wamnyamazie tu, waendelee aendelee na uhizbi wake. La la la, lazima kubainisha hii manhaji hii. Mtu akikosea anabainishwa kwamba huyu sie, watu wasimsikilize. Kwa ndo waghadhu at-tarfi 'anil mukhalifin wa 'adamu ar-raddi 'alayhim mukhalafatun li sabilil mu'minin wa intihajul linahjil mufsidin. Nahjil mufsidin ndio hao wanaonyamaziana kwamba tusaidiane, mtu akikosea anyamaziwe tu. Wa ta'tilul li faridatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, na ni kuharibu faradhi na ulazima huu wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa kuwafanyia raddi haya hawa mukhalifin ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Waljuru alfahishu an tarjaha manzilatul kiffatil farigha bisijillati taisha ala manzilatil kiffatir rajiha bikalimatit tawhidil khalis wassunnati thabita. Dhulma mbaya ni kuwa kuipa nguvu daraja ya upande ule alfarigha bisijillati taisha, usio upande uliotupu, upande ambao hauna sijillati taisha, yale mabuku ambayo ni farigha hayana chochote. Ala manzilati alkifati rajiha bikalimati tawhidi alkhalis wassunnati thabita, kuliko manzila ya ule upande wenye nguvu uliotiwa nguvu na kalimatu tawhidi alkhalis na sunna zilizo thubutu. Wafihi maddu ruwaqi almukhalafa fi al-i'tiqad wal aqwal wal a'mal, na pia kuna kurefusha au kuwatanguliza. Ruwaqi ni wale muqaddam, wale walio mbele katika mukhalafa, katika i'tiqad na maneno na vitendo. Haithu tasiru al-ahwa'u ala tarafi al-banan wa fi mutanawali kulli laqit. Haithu tasiru, wakati inakuwa ile ahwa bid'a zao, ala tarafi al-banan, viko katika ncha ya vidole. Wa fi mutanawali kulli laqit, na katika mikono ya kila mwenye kuokota. hapo watu watakuwa kama watanyamaziana eh, kama watanyamaziana ule upande wa bid'a au upande wa watu wa waovu utakuwa una nguvu kuliko upande huu ambao ndio wa haki wa kalimati tauhidil khalis wa sunnati thabita, na ule upande wa mukhalafa utapewa kipaumbele. Ikiwa watu watanyamaziana, watu sasa hapo watachukua kila bid'a, kila mtu sasa ataokota bid'a kwa sababu watu wamenyamaziwa. Na kwa nini bid'a zimeendelea mpaka sasa katika nchi zetu hizi? Sababu zamani hakukua no, kuna watu wanaokataza. Wale mashekhe wa sunna wa kizamani walikuwa wako kimya tu eh? Walikuwa wako kimya tu, hawakatazi bid'a kama sasa hivi zinazokatazwa, zinazokatazwa bid'a. Ndio maana bid'a imeendelea mpaka zimetufikia sisi. Lakini kama kukikuwa kuna maduat nao wanakataza bid'a kama hawa sasa, zisingefika huku katika zama zetu. Mefahamu? Lakini zamani katika nchi zetu hizi hakukuwa na maulama, hakukuwa na mashehe ambao wanazikataza bid'a. Kile kinachotokea wanaikataza. La la, walikuwa ni mashehe wao, ni mashehe wa sunna tu wanafundisha, lakini bila mambo ya kukataza, bila nini. Na Allah subhanahu wa ta'ala atawarahamu mashehe wa sunna wote waliokuwa katika nchi hizi kwa juhudi zao nyingi walizofanya. Lakini bahati mbaya wengi wao walikuwa hawajapata hii manhaji sahihi, ilikuwa bado haijawafikia hii manhaji sahihi ya al-sunna wal jamaa ya kukataza bid'a mara tu inapoingia, hapo hapo kuikataza na watu kuitenga bid'a hiyo. Lakini hakuwepo watu wanaojua hasa manhaji hii sahihi, manhaji ya al-sunna wal jamaa waliokuwa nao, waliokuwa nayo hawa kina Imam Ahmad na Imam Shafi'i na wengineo. Qala wa fi adami ar-radd ala ahli al-ahwa ifushu shubha, katika kutowarudi hawa watu wa bid'a kuna kuenea shubha. Ikiwa hawatarudiwa watu wa bid'a na bid'a zao, kuna fushu shubha, kuenea hizo shubha wanazozieneza. Wa mudakhalatuha lil-i'tiqadi al-haqqi, na kuingizwa shubha hizo kwa itikadi hizi za haki. Lakini kila wakileta shubha watu wanazifanyia raddi, kila wakieneza shubha inafanywa raddi, hapo ndipo wanapovunjika. Lakini kuachiliwa tu ndio zinaenea hizi shubha zao. Wafihi tahriqul aqidati alhaqqa amma wudhiha, pia katika kutowarudi kuna kuondoa aqida ya haki, kuepusha na mahali pake. Wayadhharul battalun min ahli alahwai fil majami, wanadhihiri hao watu battalun wavivu katika watu wa bid'a, wanadhihiri sasa katika misikiti. Unaona, ndio pa wanadhihiri katika misikiti. Misikiti mipya mipya inajengwa, wanaofundisha pale na makhatibu ni watu wa bid'a. Umeona sasa, si ndio eh? Wayadhharu albattalun min ahli alahwai fil majami, katika misikiti. Wa ala darajati almanabir, na katika mimbar. ويقعدون للناس على طريق الجنة يقطعونهم na wanakaa kwa watu kwa njia ya pepo. Yaqta'unahum, wanawakatia hiyo pepo. Manako watawafundisha dalal, watafundisha nini watu wa bid'a? Watafundisha nini kama hawatafundisha bid'a? Na bid'a ni dalal, ni upotevu. Falaw turika ahlul ahwai, law wakiwachwa watu wa bid'a, wa hum akifuna ala ahwai, na hali wao wamekaa katika bid'a zao. Yahtarifuna alkaida lihadha ad-din, wanaifanyia vitimbi dini hii. Bisatwin adhimin walisanin ghalidhin, yani kwa utawala wanaonao mkubwa na ulimi mgumu. Bilmaskhi wattaharif, kwa kufanya maskhi, kufuta sunna na kubadilisha mambo mengine. Walghamzi wattabdil, na kubadilisha. Wa intarafaku فبصوغ عبارات لو عسرت لقد لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. حتى وكيفان يوبولي كتك دعوة زاو فبصوغ عبارات كسباب يكو يا بندوا زيل مسمو ياو نكسما مسمو مزوري كوادل يكو وفتواتو لو عسرت لقد لتقاطرت منها الدعوة ila ghairi sabili mumin, lau yalikamuliwa hayo maneno waliosema, misemo yao wanaoisema, lau usirat, lau yalikamuliwa, latakatarat minha da'watu ila ghairi sabili muminin, yangitoa maji ambayo ni kufanya da'wa isiyo kuwa njia ya waumini, wangefanya da'wa ambayo si ahli sunnati wal jamaa. Jiu lau usirat latakatarat minha da'watu ila ghairi sabili muminin, ambayo si njia ya masahaba, si manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kwa hawa wanakwenda kinyume cha manhaji hii ya mu'minin ambao ni masahaba as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, na ndio watu wanapopotezwa na hawa watu wa bid'a, kwa sababu ndio walioshikilia misikiti mingi, misikiti mikubwa wameshikilia wao. Wao ndio wao wanaotoa khutba. Kwa hiyo watu wengi wanawapoteza kwa sababu ya kunyamaziwa. Lakini kama hawatanyamaziwa, watafanyiwa radi, haya mambo na shubaha zao hazitaenea kama zinavyoenea sasa hivi. Kwa jambo la kuwafanyia radi na kutowanyamazia ni katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, na ni katika al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Jambo hili wanatakiwa wasinyamaziwe. Wallahu a'lam.